پس ده سورت مومنون او مخی ده سورت تور نازل شوه ده مخی سورت که مسئله ده توحید بیان شوه نو دی سورت که نفی ده شفاعت خهریه مشرکان وی مونگو تا سفارشیان بیلی دی مونگو تا خدایان ندی بیلی دا غید شبهی تی کندن و رد که دا غید شبهی رد که مخی سورت که نفی ده شرک فیلی لمشوه نو دی سورت که وی چه سفارشیان ندی حاجتون اللہ نغوارا داود سورت ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع سلورم آیات کی نفی ده شفاعت قهریه شفاعت قهریه من ویلیو دا مبداده ده غد شرک ده شرک اعتقادی مبداده یعنی ده دینا بیا اغا نور شرکون را پیدا شی نو نبی علیہ السلام فرمائل چې څوک دا صورت ته کمنو د شپې وای یعنی ماخام نواره تر سهار پورې د سټه می وای د شپې تلاوت کی الله به د قیامت د عذاب نه بچ کی انشاءالله قیامت د عذاب نبی الله څخه کی ته قیامت د عذاب نبی بچ کی زکه د قیامت عذاب غټو چې دا صورت تلاوت کوي نو د غټ عذاب نه بچ شي تبارک الذی کی رد شرک فی البرکات او هغه مبدا وا ته شرک عملی عملی شرک هغه د کمندونو لګوړو کې په نظر پر اعتقادی تا تبارک الذی چې تلاوت کړي هغه د عذاب قبر نه بچي دغه د قبر عذاب د آخرت په نسبت لږ کم داود سورت مالکم من دونی من ولی ولا شفیع اولانه رکو کې دلائل عقلیه ذکر گئی دویما رکو کې پاس او پیل نتائج نتائج دریما رکو کې دلیل نقلی پداوا باندې او زورنی و سر روڑی یرد دنیا و زورنی امتیازاتو کې فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین او يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه يدبر الامر الف لام میم لگ لگ رات اللذی کتاب ادامه دا مرازی اهمیت لداوی ذکر گئی صدا گوره دا برن راغلی دا دادا سی معمولی کتاب ونگرنی معمولی ونگرنی تنزیل الكتاب رات اللذی کتاب تو طرف دا لاره و فی نشتر شک پرات لور دیکی من رب العالمین طرف از رب مخلوقاتنا تنزیل من رب العالمین لاره و فی دادا اللہ را طرف نراغل دین فدیرات لو کی اسو شک هم یقولون سراو زورن ورکی آئی وائی دی اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خدی اوزا خبر رکی چیز زانے جوڑی بلکه آغا دا قرآن مجید بلکل حق ده او رشتیا و مناسب من رب دکا اطرفا دا تربیت کون کستانا اتون زیرا قوما تدید پارا جتو یا ردا سیو قوم شنو راغل اغیی تیسیو ورون کستانا مخی یا مراد زمانه دا فطرت تا او عیسیٰ علیہ السلام نرستو نو راغل او یادا چه مکی والاو تا دا اسماعیل علیہ السلام نوالی سر نبی علیہ السلام پوری نبی نور آغلی ندید پارا چلیل آرمومی دلیل اقلی اللہ دے آغازات چی پیدا کرے اسمان نوز مکاس جمعیت دیکی دی شپاگو دورنو کی شپاگو وقتنو کی بیا برابر دے اللہ تعالی اخفل باس شاہی باندی مالکم نتیجہ دے دلیل نشتتا سلرا قرآن دا مسئلہ گئی نشتتا سلرا علاوہ دا اللہ نا میو ولین سوکار جوڑا ان کے اختیار مند بلا شفیعون سفارش کو ان کے آیتا سنیا دوئی اللہ لراجتنو کے فاللہ آیت کے جنا ابلا تذکرون آیتا سنیا سیتنا قبلہ وئی جدا بیر الامر بید اللہ رو تصرف دا اللہ اللہ رب العزت تصرف یدبر الامر من السماء دا امر نا مراد یومانا امر نا مراد امر تکوینی امر تکوینی یعنی دا باران وغیرہ دا سجنہ دا ڈرونہ کت دنیا ترازی او یعن رجوع فمانہ دا یرجی اور او فی یومن مراد قیامت تے اغور پوری متعلق تے اغا جے کمدن ور پوری متعلق تے مانا دا یدبر الامر انتظام کئی دا حکم او دا کارونو دا اسمان نظم کتا اڈرو نرالی گی بیا بوا پس کی جدا ٹول معاملے آٹول امرونا پاغ اور اس کی دا قیامت پاور اس کی چلاغی مقدار درکال ادے یعنی دا ٹول معاملے بچا تا واپس کی گی اللہ تو ملکہ الاللہ اکر جاؤ بیا مانا دا امر نمورات امر تشریعی چی وحی دا چی وحی دا وحی چی کمدنو یو دب بیرو مانا ینزیرو یا رجو جبریل مراد دے جبریل مراد دے او دے فی یوم انہ مراد اگا یو رز دنیا را یو رز دنیا را داتلو راتلو دے جبریل پا یو رز کیوی کام خلق پا کیزین و زر کالا پا کی لگی زر کالا پا کی لگی یو دبر الامر رالی کی وحی لرا دا اسمان نظم کتا او بیا خیجی دا جبریل اللہ تعالی تا فیو رس کے چراغی مقدار ذرکلو نوے درین الامر نمورات امور یومیا در رضی سے کمڈرو نرازی فرشتی کارون لراولی کی بیازی دانه لگی دی دا اللہ دفتر خار ناپرسان دی نا چه کم کار اوالا کی داگی بیا تپوسم کی گی چه شوی دی او کنه دی شوی چه شوی دی او کنه دی شوی نورا انتظام کئی دا کارونو دا اسمان نظمکی تا دا اسمان نظمکی تراشی تم آیا رجوی لے بیا واپس زیدہ کارونا ال درجه سری وڑیشی تپوسو نکی گی خنن سنس شوی دی جان پڑتال او دا اطلال اور اطلال دی فارشتو دا یومیه بی عام خلق چیزی نظر کالا بکیسی کی دا یومیه بی دا یومیه ڈیوٹای بردولو آلی سمی آرزوی لئی بیا خیجی آگی اللہ دا پی اورس کی جداوی مقدار سر کالا دی دا غنی چی تازوش می رئی ذالک عالم الغیب والشهادات نبی دا شرک پی لیلم دا پوه دی په خوټو بهکاره او زورورو میرببان هغه دا چې خسته کړ دی هر یو سید چې پیدا کړ دی الله هغه الله کم پیدا کړ دی وبه دا خلق الانسان من طین او شروع کړی دی پیدایش د انسان د خټې نه ثم جعل نسله بیا ګرځولی دی نسل د انسان من سلالة من ماء مهین من سلالة د اړول شو اناول شو من سلالت دا اناول شو دا ابو چه کندنو کم زورونا دا زمک نفصل راوزی دا داغی خلاصه شی بیا دا فصل ندوڑای جوڑه شی دا دوڑای دا فصل خلاصه شی بیا دوڑای ندوڑای جوڑه شی نفزلاجات اوزی آقا چه کندنو لاد شی او داغی نا لگا خونتا که بینس شی جوڑه شی بیا دا غیبینی نا لگا ہوندا کہ نطفہ جوڑے شی دنے ڈاکٹران وئی ویدہ سلویخ تو نوارونا یو ساس کی بھی نجوڑی جی او دا سلویخ ساس کو سلویخ تو ساس کو دوینی نا یو ساس کی نطفہ جوڑی جی دا نچوڑ دے ٹول نچوڑ دے دا دا نچوڑ شو نا دے دا ارت چکندنو نچوڑ دی مما ایمائن دا او بکم زور وایا سپک مو آیا زکا دا انسان دا مادادا دا پیدایش او دا انبیاء مما ایمائن دا او بکم زور نام سمہ سواو بیا چکندنو اللہ تعالی برابر کدل آرام او پوکیو پدے کی روخ پل وانا فقفی من روحی او بگرد استاسو دا پارا وگنا استرگیو سرنا قلیل ما تشکرون کم نا کم چه کم نا تاسو قدر کوئی زکر شفارسی بیا بل چاہتوئی فقالو زورنا نا قدری ادام دا فقالو بائی دی یو نا قدری دا غشوار شاقی دا اتبا او آخرت نا انکار او بائی دی پاہو کچی رک شمون بزما کی وائی نالا فی خلق جدید آئے مونگا چه کم دنو بیا چه کم دنو پا پیدایش نوی کیو بلکه دی دی ملاقات او د پیسې در خپل انکار کوم چې دی ورته وایا تاسو لستاسونا فرشته د مرکاج مقر کړی شوی د تاسو بیا چې ګندنو رب تاسو واپس وکړی شي تاسو پلو ترای د مجرمون یار د آخرت او کتا لیدل پاغه او کې مجرمان نسکورون کې سرونو خپل په دربار در خپل کې واره به زمنګا سرنا سمینا مونږ اولیدل او اوریدل واپس کومل را چې عمل کوم نه هر سمون کو سترگو اصولی دل منگا یقین کو انکی ولو شئنا ادخال الہی کدی واپس شی دا خود زور ہدایت شو دا خود زور ہدایت شو خیر آدھر زمان دا زور دا ایمان مخام خواب ورکڑم امی هر یو نفسا خدا ها آغا ایمان دا امان اللہ دا نفس ہدایت خو اللہ هر یو نفسا بیان کرده بیان خطولو تشوی دے خودل تا دے ہدایت اگا آخیری درجہ مراد دے ولیکن حق القول ولیکن ثابت تشوی دا پیسل زمان سخام خاڑک وکم جاننم دے پیریان انسان طولونا نو سکی وجد آزاق دو وجد دینا چتا سوی رکڑی وام پیشی دے ورازی پیشی دے رازی ستا سو جدا دا لیا خینن پاتے وکم تاسل رازاق کی این زبا ہم دا سپریدم چلکارو سوکشتے نا دو زبکی راتی با نو ساکی عذاب دامی دواج داغنا چی تاسو کول تاسو عقیدہ غلط ہوا سفارشیان منل بشارت منن کتا یقیناً انما منو یقیناً یقین کئی بایاتون زمابانی آنے کتان ایمان سوک روڑی ایماندار داری چکل ام نصیحت ورکول شدیتا بایاتون زمابانی ارتاو شریتا سجدہ کو ان کی مطلب دا چې الله حکم ته بیان شین باندې چمتو تیار شو دا الله حکم نه نسوی بالکل تیار یو دی یار یو جزاز کرو بیا خر سجدا او کی نصیحت ور کول شې دی لرا خر سجدا ارتاو سجدہ کو ان کی پسب بہو بیا رب او پاک بیا نه دی سرستاین دربی یعنی اللہ دے شریکانو نا پاک گنی طول صفتون دا خدای تو بیواز اللہ لگنی واہم لا استکبرون او دے چکم دنو دان معتبر نگنی دادری صفتون اوالا ذکر کرل دے چکم دنو دان معتبر نگنی خط جعبا جنوب ان المزاجر اور بیرتکی گیڑاڑی دلائی ان المجازی بسترونا زیدات لگاولونا یعنی بستر لکا پریدی را پاسی او اللہ تعالیٰ تو دریگی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو دا نبی علیہ السلام پا مدحہ کیو فرمائل وفینا نبی یسلو کتابہو اذن شق معروف من الصبح ساتحو وفینا نبی یسلو کتابہو فمن کی پیغمبر دے شاگد اللہ کتاب لولی اذن شق معروف من الصبح ساتحو شکل دے کمدن سباشی تباشی رنائی راشی شپا چه کمدنو ختمی دو کشی دا غٹیم جابی تو یجافی جنب وان فراشی اذا استقلت بالمشرکین المزاجع جابی تو یجافی جنب وان فراشی شپد تیرئی او یجافی جنب وان فراشی پر اڈڑا دی بستر نلرے کئی اذا استقلت بالمشرکین المزاجع شکل اپ مشرکانو بستر پر خوضل گران شی نبی علیہ السلام پا غٹین کے بستر پریگ دی خاتا جا پا جنوبو ہم بیار تا کی جی ڈاڑی دادئی زائد اقلا گولونا جادونا ربهم خوفم وطاما را غواری پل رب لرا پیاراو پتاما یاری کی دقبل گناہونونا آسام ایدم احربان ایگی او دا آغینا چور کرمی دیلارانو لگئی ہے فلا تعلم نفسن دا غی اعمال شو اس نتائی نتیجہ او گورا نن دی معلوم حسی او باندہ تا آغا چپڑ سا تلی شوید دلارا ما اخویا آغا چپڑ سا تلی شوید دیلارا من قررت آیون یعنی سوڑوال دسترگو چه دسترگی و پسدانی سڑیگی من قررت آیون آغا سوڑوال دسترگو یعنی روح المانی وی کل نفس فلا تعلم نفسن ناکی رب سیاق دا نبی کی دا یعنی کل نفس من النفوس لا ملک مقرب فلا نبی مرسل فضلن من آداهم نی فرشتی تا پتشتی او نی چه کمدنو پیغمبر تا پتشتی کچ چا تم دا دی پتا نشتی چه اللہ رب العزت اغا چه کمدنو دی خلقو لسو ساتلی دی من قررت آیون اللہ تعالی دی منطولو دا نصیب کی دی من قررت آیون یعنی سلوال دسترگو نظام ما کانو یعملون بدل داغی چیزی کول غاف من کان ممرن کمن کان فاسقا زورنا دوال برابر دی ولی آیا غصو چه ایمان داری ده پشان داغا چا چه غنا فرمانی او جمهوریت جواب لا استون قرآن وی ندی برابر نه حالا او نه معالا نه اوز برابر دی نه پا معال کی برابر دی اما اللذین آرچه آکسان دی دلائستوی دلیل ذکر گئی آرچه آکسان دی شاغ ایمان لری او عمل کئی نیک تو دی لری باغونا دا همیشه پاس که دلو نزولان ملمانو بکڑشی نواج دا آغینا چدی کول دا اللہ ملمانو بینو و اما اللذین آرچه آکسان دی چنا فرمانی اکڑی دا زاید دی دور فاسفو شاغی خارجو عن الیمان شفاعت قریا عقیده و کلما رادو آگه چه رادو کی هر واری چه رادو کی دی دا چووزی دی من آد دینا ویدو فیانو آپس بکڑشی بده که او گویلی چه دی تاو سکی عذاب دور آگا چه تاسو بچه کم دنو تاسو بچه روزنگن آگه لرا ورنو زی قرنام او خامخا او بسکم دیتا دا عذاب لگنا او دنیز دینا علاوه دا عذاب غلطنا من العذاب الادنا دا دنیا او یا دا قبر عذاب اکبر دا آخرت عذاب ومن العذاب الادنى د دنیا عذاب کی یو نزدې ده زر دې لاندې او دویم لګ دې نو یراول کې سیس په کیسه شهو هغه د ازرواله ما قران ذکر کو او د اخرت عذاب لګلره دې سوري او غټ تیړیر نو پاغي کې يرون کې سیس غټواله نو قران اکبر ذکر کوي تدې وجنه د ادا په مقابله کې د ادا مقابله کې هغه څه کمندنو اباد راځي تر اباد او د اکبر مقابله کې اصغر راځي نو قران هغه ذکر نه کړل نه دا اکبر مقابله کې اصغر ذکر کو او نه دا ادنا مقابله کې ابعاد ذکر کړه ځکه هغه دوار ټکو کې یاره نه و خویلې صوبه سکوندې تلک غذاب بیا بیا ولګ جوړ او علاوه دا غذاب لري نه کومه لري نه څه دیو جن قران کریم هغه اړیو عذاب کې هغه سی ذکر کو چې کم ډرانه والا وو شای کی تخفیف وو دی رسولو کې د دنیا د عذاب حکمت څه دی مدار دنیا د عذاب حکمت لا اللهم يرجون کې دې چې راو ګرځي او دنیا عذاب و دوس کی راو بگردی او نشتغر ظالم داغتانا ذکی ربی آیات ربی ہی شنصیت ورکولشی را پایا تون درب یعنی دتا دا صورت بیانی گی او بیا مخواڑای دینا بیا قینن دیماد مجرمانو نبدل آغستن کے ورقل آتینا دلیل نقلی دا مسئلہ شفاعت قہری دا نشتے او کار ساز و مددگار صرف اللہ دے رضا تورات کیم وا او یقینا ورکڑا موسیٰ دا تورات فلا تکن فی مریت من لقائی رضا ما وطا توئی سمکے گا پر شک کی من لقائی دا ملاقات دا موسیٰ نا دا خپل کتاب سارا چگنی موسیٰ دا سنو شوی کتاب نو وجہ کی شک مکہ وچہ غط کتاب سکڑا شوی دے من لقائی دا ملاقات د نبی علیہ السلام نے موسی سره په معراج کې معراج کې دواړو ملاقات شو همو کې غاته په شک کې مل لقای د ملاقات د موسی نه د الله سره چې تکلم شوو ډیر هم شک وجعلنا ګرځول مې ودي لرا هدایت په اړه د بنی اسرائیل وجعلنا منهم لکه څنګه چې د موسی ملګرو کې ناران پیدا شوی وو پکې دغه شان دستا پاره کوم سی دا پیدا شي او ګرځول میو د دینا مشرانو مقتداګان د دیني حدونه به امرینا شای و چلے چلاو به خلق په قانون زما باندې با او کی دری صبر وکړو نو او دې دا تر زما باندې یقین کو امامان میولې وګرځول یو لمما صبرو او دې بیا یاد نه راځي یقینو به صبر ول یقین تنالو الامامت فی الدین پا صبر باندے و پا یقین باندے تنالو الامامت فی الدین پا دین کے مشرط ملاوی گی آغا بیا مقتدا شی پچھد آدوا کارو کی صبر او یقین ہوا دو دا اللہ یقین ان رفتا آغا فیصلو کی دیتر میں اندا پر حضر قیامت پاس کے جریب کے اختلاف کو اولم یادلهم یره د دنیا نمونه وی آیان دا خکار دیتا سمرا می علاق کرو ما خیرین دا پیڑونا چه دی گردی پا کندارو دا دی که دی لگیا دی کندارا چو کی گردی اولی دا دانو لی دنی یقینا پا دی که برتو ندی اولا اسماون این نفی ذالکا یقینا پا دی که دلیلو ندی دا مبغوثیت دا شرک دم ابغوزیت ده شرک چرا شرک ده اللہ بدی شی نزکه ده اللہ قیروانی کڑی وی یقینا پده که خامخان خیدی ده بدرانگای ده شرک افلا اسمان ریناوی ده واقعات ده واقعات ده یوری نه افلا اسمان دلیل اقلی پا طریقه رو زورا نذکر کئی آینو گوری ده چه یقینا ده بوزم و بولا را آغزمک شاڑی تا راو باسم پا دی سر پسلونا چه خوری ده دینا صحابی ده دی او دی پخپلا قائده چه کمدنو وینینا نو منل چرت دی اولتا دا کار کئی ویا قولونا وائی دی کالبو ادارت دا فیصلی کتا سرشتی نی واتا وائی دارت دا فیصلی قائده بورن کیا کسان لرا چه کبر اکڑ دی ایمان دی پتا قرد بیات ایمان پایدا نگی وائی پاورت دا فیصلی فائدہ بورن کی آگے کسان لرا چی کفر کڑ دی ایمان دی آن با دی لرا بیا محلت پر کڑی شی ادا غرز بیا نشتا محلتونا ولا آمین زورون آن با دی لرا محلت پر کڑی شی نمو خوالا ودا دینا چی نمانی بس مختی وارا آو انتظار کوا یقینا دیر انتظار کوا انکونا دیو انتظار کئی تم کوا